นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์คือพุทโธนั่นเองพุทธโธนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าชื่อพระนามพุทธโธนี้ไม่ใช่ของได้มาง่ายๆพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญโพธิญาณมาปรารถนาจะให้ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้านั้นกินเวลานานสี่อสงไขยแสนมหากัปเสียสงไขยแสนมหากัปนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเวลายาวนานนี่ก็เรียกว่าอย่างต่ำใช้ปัญญาปัญญาธิกะใช้ปัญญารวบรัดจึงได้ตรัสเสียสงไขยแสนมหากัปก็ตัดได้อันทางไปสู่พระนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายไม่ต้องมาร้องไห้น้ำตาไหลในโลกนี้อีกต่อไปมีอยู่ที่เดียวเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นสุขนั้นไม่มีเต็มเหมือนที่โลกที่ในโลกมนุษย์นั้นยังมีเวลาเต็มแต่นิพพานนั้นเท่าไรเท่าไรก็ได้ไม่เต็มไม่มีที่คับแคบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านมาตรัสรู้ก็ลำนับว่ามากมายแต่ก็ไม่เต็มพระสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมแต่ละพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสก็ไปสู่นิพพานเป็นอสงไขยอสงไขยแต่นิพพานนั้นก็ไม่มีทางที่จะคับแคบไม่มีทางที่จะเต็มได้คือไม่ได้เอารูปร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมไปเอาดวงจิตดวงใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไปสู่นิพพานจึงเป็นสถานที่ไม่คับแคบเหมือนที่ในโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกก็มีจำกัดอยู่แต่นิพพานนั้นเรียกว่าไม่มีคับแคบไม่มีเต็มจะไปเท่าไรเท่าไรก็ได้จะอยู่เท่าไรเท่าไรก็ได้ไม่มีทางขัดข้องจึงชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอันพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตาคีนาสกเจ้าทั้งหลาย เมื่อท่านไปถึงแล้วก็มีแต่ความสุขอย่างเดียว ไม่ต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าเวลาบำเพ็ญปฏิบัติบูชานั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนทานบารมีการให้การบริจาคนั่นเองศีลบารมีรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227เนคขัมมะบารมีเรียกว่าเป็นนักบวชแล้วเนคขัมมะบารมีถือตัวเป็นนักบวชจะเป็นศีลอุโบสถศีลฤาษีอะไรก็ตามเรียกว่าออกบวชเอากายออกบวชเอาใจออกจากบ้านเรือนจากอารมณ์กิเลสการฝึกหัดตัวเองให้มีปัญญานั่งสมาธิภาวนาก็เป็นการฝึกหัดจิตใจให้มีปัญญาเหมือนกันเพราะใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็มีปัญญาเมื่อมีสมาธิมีปัญญามีสติก็ต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้วิริยะบารมีฝึกตัวเองให้มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ให้จิตใจท้อถอยขึ้นชื่อว่าการทำบุญสุนทานรักษาศีลภาวนาแล้วมันจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเจตใจของผู้มุ่งหวังไปสู่นิพพานต้องทำได้ปฏิบัติได้เมื่อมีความภาคเพียรพยายามแล้วสำเร็จทุกอย่างทุกประการล้วนแล้วแต่เป็นทางดำเนินเดินไปสู่นิพพานทั้งนั้นขันติบารมีขันติบารมีอันนี้ก็สำคัญเมื่อมีความอดความทนไม่เลิกล้มกิจการงานที่ตนประกอบกระทำจะมีความทุกข์ความยากลำบากลำคาญอย่างไรก็ตามเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาเรียกว่าขันติธรรมขันติความอดทนความอดทนมันเป็นของมีอยู่ในหัวใจไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เขียนหนังสือไม่ใช่ตัวหนังสือความอดทนคือว่าจิตใจมีความอดมีความทนเมื่อมีทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาขันติสัจจะบารมีทำอะไรให้มีสัจจะมีความจริงใจอธิษฐานบารมีเรานั่งสมาธิภาวนาทุกครั้งทุกคราวก็ต้องอธิษฐานใจไว้มันยังไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเกินควรเราก็ต้องนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตามกฎเกณฑ์ที่เราตั้งใจไว้เรียกว่าอธิษฐานไว้ในใจนั่นเองส่วนเมตตาบารมีอันนี้เกี่ยวโยงถึงมนุษย์ทั่วไปสัตว์ทั่วไปเป็นธรรมข้อสำคัญอันหนึ่งคือว่าคนเราถ้ามีเมตตาย่อมเป็นความเย็นความสบาย ไม่ทุกข์ร้อนประการใดเรียกว่าเมตตาตนเมตตาตนก็คือว่ามุ่งหวังให้ตนมีความสุขกายสบายใจเมตตาแก่สัตว์คือไม่เพ่งเล็งให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเบื้องบนแต่ภวัคคพรหมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลองกลมหมื่นจักรวาลแสนโกรธจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ในที่กล่าวมานี้ก็มุ่งหวังให้เขามีความสุขเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่กล่าวมานี้อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเรียกว่าเมตตาบารมี ข้อสุดท้ายก็คือว่าอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีเป็นธรรมสูงสุดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาคือว่ารู้จักการปล่อยวางรู้จักการทำใจของตนให้เฉยได้ในสิ่งที่มันสุดวิสัยเหลือวิสัยมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ใจไปทุกข์ไปร้อนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นว่าคนอื่นก็ตามตัวเราก็ตามถึงเวลามันจะแตกจะดับมันจะตายแล้วก็ไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลกำหนดพิจารณาทำใจของตนให้วางเฉยได้เพราะแม้จะไปทุกข์ไปร้อนอย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปตามใจหวังไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ใช้อุเบกขาจิตวางเฉยเมื่อสิ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่ให้ความทุกข์เช่นนั้นมาทับถมจิตใจตัวของเราได้เมื่อวางเฉยได้จิตก็สบายเรื่องราวต่างๆเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของสังขารทั้งหลายอย่างนั้นเองแล้วว่าอุเบกขาจิตอุเบกขาจิตนี้แล้วว่าเป็นธรรมขั้นสูงต้องตั้งใจทำจริงๆจึงจะรู้ได้เข้าใจจึงจะวางเฉยได้คำวางเฉยไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่คำพูดแต่เป็นการทำในจิตในใจของผู้ปฏิบัติจนวางเฉยได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นวายกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นจริงเห็นแจ้งว่ามันต้องเป็นไปอย่างนั้นแม้บุคคลใดจะไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายมันก็เท่านั้นแหละอย่างคนตายไปแล้วมันจะกลับคืนมาเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องวางเฉยให้ได้สิ่งใดๆก็ตามถ้าหากว่าเอาอุเบกขาจิตเข้าไปจับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสบายไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนอุเบกขาภาวนาอุเบกขาจิตแต่ปุถุชนคนเรามันไม่ได้คิดอย่างนั้นเมื่อตนเองมีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างใดก็จะให้ได้ให้เป็นไปอย่างนั้นเวลาร่างกายสังขารมันจะเจ็บมันก็เจ็บตามหน้าที่นั้นเราจะไปทุกข์แทนแก้ไขเท่าไรมันก็ไม่หายมันก็เจ็บเวลามันแก่มันชรา ใครจะไปห้ามอย่างไรมันก็ไม่ฟังเวลามันจะแตกจะดับหรือคนเราจะตายหมอวิเศษหมอเทวดาอะไรจะมาเยียวยาพยาบาลก็ไม่ได้ไม่ไหวจำเป็นต้องเป็นไปตามหน้าที่นั้นๆของเขาธาตุดินเป็นของเขาของโลกเขาธาตุดินเป็นของโลกธาตุน้ำเป็นของโลกธาตุไฟเป็นของโลกธาตุลมเป็นของโลกจิตใจหลงของคนเรามาลุ่มหลงมัวเมาธาตุโลกก็คือหลงดินหลงน้ำหลงไฟหลงลมหลงกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ที่ตัวตนสัตว์บุคคลนั่นเองเวลาภาวนาทำความเพียรพยายามในจิตใจของตนต้องรู้จักการปล่อยวางอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นในคำว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราในร่างกายสังขารของคนเราจริงๆถ้าพิจารณาดูให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้วจิตใจจะไม่มาหลงยึดถือเอาเลยเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังสิ่งเหล่านี้เขาเป็นธาตุดินน้ำไฟลมธรรมดาของโลกใครจะมาลุ่มหลงมัวเมาธาตุเหล่านี้เขาก็ไม่รู้เรื่องเขามีหน้าที่เกิดขึ้นมาก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วเขาก็ต้องมีความแก่ความชราชำรุดสุดโทรมไปตามสังขารทั้งหลายคือมีเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเจตใจกิเลสของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันแก่ชราไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้เกิดทุกขเวทนาใดๆทั้งนั้นอันนั้นมันเป็นความหลงความไม่รู้ผู้รู้ผู้เข้าใจท่านไม่ไปยึดถือท่านทำใจของพระท่านให้ผ่องใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถท่านกำหนดภาวนาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของท่านอยู่ทุกเวลาผู้ใดไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามรูปธรรมนามธรรมผู้ใดรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าธรรมดารูปนามกายใจของคนเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทัดทานให้อยู่ได้ตลอดไปโดยที่ไม่มีแก่ชราไม่มีเจ็บไข้และไม่มีแตกไม่มีดับเป็นไปไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ธาตุทั้งหลายเหล่านี้ร่างกายของมนุษย์นี้มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปู่ย่าตาทวดเราท่านทั้งหลายเกิดมาก่อนเขาตายไปก่อนหมดไปสิ้นไปยังเหลือไว้แต่รูปร่างของเราท่านทั้งหลายเพราะว่าเกิดมาทีหลังยังไม่นมนานยังไม่ถึงร้อยปีมันก็อยู่ไปได้ชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเองถ้าผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกในใจว่าชีวิตของคนเราในสมัยนี้ไม่ถึงร้อยปีไม่ควรประมาทให้พากันตื่นตัวลุกขึ้นบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ให้จิตใจสามารถอาถรรพ์ทำใจของตัวเองให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจนเกิดวิชาปัญญาความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ตามเข้าไปดับกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในกายวาจาจิตของตัวเองได้เมื่อดับกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในตัวในกายวาจาจิตได้ดับได้เมื่อใดเวลาใดก็เห็นแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นเวลานั้นตราบใดที่ยังดับกิเลสราคะโทสะโมหะยังไม่ได้ยังไม่เป็นไปจะเรียนจะศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจต้องปฏิบัติเข้าถึงจนจิตใจรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบจนหมดความลุ่มหลงมัวเมาในหัวใจนั่นแหละมันจึงจะเข้าถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ดับกิเลสราคะโทสะโมหะได้ชิดชิ้นเชิงไม่ใช่คนอื่นผู้อื่นจะดับให้ไม่มีใครดับให้ใครได้เป็นหน้าที่ของจิตใจผู้โยอาศัยในร่างกายสังขารนี้จะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาจนดับกิเลสความโกรธในใจได้ดับกิเลสความโลภในใจได้ดับกิเลสความหลงในใจได้กิเลส 1,500 ตัณหา 108ดับได้ในหัวใจของตัวเองนั่นแหละจึงจะพบปะธรรมะของจริงแท้ในทางพุทธศาสนาถ้าไม่รู้จากการแก้ไขดับกิเลสราคะโทสะโมหะในตัวในใจของตนเองแล้วจิตใจนี้ก็ไม่มีทางที่จะออกจากวัฏสงสารได้เรียกว่าวนอยู่ในโลกในวัฏสงสารไปไหนไม่ได้เหมือนกับที่คุมขังไว้อย่างนั้นแหละไม่มีทางออกในใจของคนเรานั้นมันไม่ใช่ที่คุมขังเหมือนเรือนจำทางนอกมันเป็นการคุมขังไว้ในหัวใจได้แก่จิตใจที่หลงอยู่ในรูปหลงอยู่ในเสียงหลงอยู่ในกลิ่นหลงอยู่ในลิ้มในรสหลงอยู่ในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหลงอยู่ในใจกับธรรมอารมณ์ความลุ่มหลงอยู่ในตัวในใจอันนี้แหละมันเป็นเครื่องผูกมัดลัดลึงให้จิตใจนี้ติดโยคล้องอยู่พัวพันอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นด้วยอำนาจกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหามันผูกมัดลัดลงจิตใจของคนเราจนเห็นว่าเป็นความสุขเป็นความสบายแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ที่สบายมันที่ก้อนทุกข์ที่กองทุกข์แท้ๆร่างกายสังขารรูปนามรูปหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตตราบใดที่กายกับจิตยังอยู่ด้วยกันหลงไหลอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นที่เกิดเป็นที่แก่เป็นที่เจ็บเป็นที่ไข้เป็นที่ตายวกวนเวียนอยู่ในที่อันเก่าไม่จบไม่สิ้นเรียกว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหากิเลสในใจของเราทุกคนนี่แหละสะสางไม่ค่อยหมดสิ้นลงไปได้ง่ายๆเพราะต้องเป็นธรรมปฏิบัติ ฏิบัติเข้าไปรวมจิตรวมใจเข้าไปให้มันหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินไม่มีหวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดอย่างมากมันก็ไปถึงแค่ตายนั่นแหละฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาของผู้ปฏิบัติจะต้องข้ามพ้นซึ่งความเจ็บความไข้ความเป็นความตายได้หมดตายก็ไม่กลัวขอให้ได้ภาวนาละกิเลสทำความเพียรคุณงามความดีจิตใจนั้นท่านไม่ท้อถอยไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเป็นจิตใจที่เลิกละตัดทอนกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะออกจากกายวาจาจิตของตนทั้งนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งก็ปฏิบัติธรรมยืนก็ปฏิบัติธรรมเดินไปมาที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นนอนก็นอนปฏิบัติธรรมตื่นขึ้นมาก็ตื่นด้วยปฏิบัติธรรมตั้งใจสร้างคุณงามความดีความชอบให้มันเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายท่านถือการปฏิบัติบูชาภาวนาในใจเป็นหลักส่วนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นธรรมดาของลูกประคันความแก่ความชราก็เป็นเรื่องของลูกประคันความเด็กความหนุ่มก็เป็นเรื่องของลูกประคันเขาเป็นไปอย่างไรเขาก็เป็นมาอย่างนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเขาก็เกิดขึ้นมาอย่างนั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยเขาก็แตกดับทำลายทับถมแผ่นดินดังนั้นการปฏิบัติธรรมรวบรวมกำลังจิตใจของตนให้สามารถอาถรรพ์ในการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งกายตั้งใจของตนให้เต็มที่ไม่ให้จิตใจดวงไหนเกิดแทรกแซงขึ้นมาด้วยความขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายไม่ให้มีให้ใจผ่องใสสะอาดคือใจไม่โกรธให้ใครใจไม่โลภะใจโลภไม่มีในใจโลภะจิตไม่มีในจิตใจโมหะอวิชชาใจลุ่มหลงมัวเมาไม่มีในใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายแค่นั้นเราทุกคนผู้ภาวนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมยืนภาวนาไปมาที่ไหนไปรถไปลาก็ภาวนาเรื่อยไปไม่ให้ประมาทคือตามแก้ไขสอนใจของตนอยู่ทุกกระเบียดนิ้วไม่ลดละความเพียรมีความเพียรเป็นเบื้องหน้าคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนตัวของเราเองจะต้องควบคุมกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราจะไม่ปล่อยปากละเลยจะต้องกำหนดพิจารณาอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงร่างกายสังขารโลกนามนี้ต้องกำหนดรู้ในใจของตนอยู่ตลอดเวลาจิตใจจึงจะมีกำลังมีความสามารถมีความอาถรรพ์ในการปฏิบัติธรรมะไม่ต้องทอดแท้อ่อนแอในหัวใจ แต่นั้นวันใดคืนใดเวลาไหนก็ตามให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเจตใจให้มีความนึกน้อมอยู่ในหัวใจใจอยู่ในใจจิตอยู่ในจิตคือไม่ใช่อยู่ภายนอกมันเป็นการอยู่ภายในสงบภายในกายวาจาจิตคือเอาจิตเอาใจมาตั้งมั่นอยู่ในใจในหัวใจจะนั่งก็นั่งอยู่ในใจจะนอนก็นอนในใจจะยืนก็ยืนในใจจะเดินไปไหนมาไหนก็เดินในใจไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับคนกับสัตว์คนและสัตว์เขาไม่รู้เขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้ทำบุญสุนทานเขาก็ไม่รู้แหละบาปอย่างไรบุญอย่างไรเขาไม่เข้าใจเราผู้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นนี้เองจะเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเพราะการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีความท้อถอยนั่งก็ภาวนานะนั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนก็ยืนภาวนาทำละกิเลสในจิตในใจของตนให้ออกไปเหลือไว้แต่จิตใจผ่องใสสะอาดเมื่อจิตใจผ่องใสสะอาดมีอยู่ในตัวในใจของบุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนด้วยเหตุการณ์ใดๆย่อมมองเห็นได้ด้วยธรรมจักขุคือใจของตัวเองนั่นแหละเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องแก่ชราอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะผิดเพี้ยนไปกว่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วใครจะมาสำคัญผิดคิดว่าตัวเราจะสบายเรื่อยไปไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องแก่ชราเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาแล้วต้องมีวันเวลาตายอันนั้นใจเราอันเป็นอมตะเป็นของไม่ตายเราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในตัวในใจของเราที่ตรงไหนก็ให้มีสติความระลึกได้ในที่ตรงนั้นไม่ปล่อยปละละเลยเป็นผู้จดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในหัวใจเจตใจของท่านก็เจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับลำดับไม่ถอยหลังเข้าคลองนั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ได้มุ่งเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงกับใครๆทั้งนั้นท่านทำเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเอาตัวกายวาจาจิตของท่านนั่นแหละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์บูชาคนอุปัชฌาย์อาจารย์บูชาได้ทั้งนั้นจิตใจของเรานั่งที่ไหนก็ดูจิตดูใจของเราอยู่มีสติเตือนใจของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ปล่อยปละละเลยไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสกามวัตถุกามตั้งใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเอาจิตเอาใจของตัวเองให้มีความตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี่แหละเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจ บำเพ็ญภาวนาทำใจของเราให้ก้าวไปข้างหน้าคือไม่หลงไหลมีสติอยู่ทุกวันเวลามีจิตใจตั้งมั่นเป็นพื้นฐานมีปัญญาเข้าไปตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในหัวใจให้หมดสิ้นไปเหลือแต่จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะในโลกทั้งปวงเอาจนหมดไปสิ้นไปฉะนั้นการรวบรวมกำลังความสามารถอาหารในจิตใจของเราให้มีกำลังมีความสามารถอาหารนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ปล่อยปละละเลยมีสติเต็มที่มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารขัดไล่ใจที่เกียจที่ค้านภาวนาออกไปไม่ให้อ้างการอ้างเวลาไม่ให้อ้างหนาวอ้างร้อนไม่ให้อ้างกลางวันกลางคืนไม่ให้อ้างว่าสบายไม่สบายสบายก็ภาวนาละกิเลสไม่สบายก็ภาวนาละกิเลสโลกละออกไปจนหมดสิ้นนั่นแหละสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังภาลัง